Կարծիքնեթերում օրվա մայիսի 19-ի թողարկմամբ մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ից 8-ը ժամը 15:20-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ։ Անահիտ Միրզանյանի օրվա զրուցակիցն է Մարգարիտա Անգյանը։ Նա ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության Ճգնաժամային Կառավարման Ակադեմիայի Հրդեհային Պաշտպանության ֆակուլտետը։ Որպես հայուհի հպարտանում է արցախցիների զուսպ առանց խուճապի իրենց սովորական կյանքով ապրելու ունակությամբ։ Շատ հաճախ մարդու բնավորությունը կանխորոշում է մասնագիտության ընտրությունը։ Հայերին բնորոշ միմյանց օգնելու, աջակցելու, սատարելու ցանկությունը հաճախ հիմք է հանդիսանում ընտրել այնպիսի մասնագիտություն, որն առավելապես կպահանջի և մասնագիտական, և մարդկային նման կարողություններ։ Օրվա զրուցակիցս Մարգարիտա Անգյանը ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության Ճգնաժամային Կառավարման Ակադեմիայի Հրդեհային Պաշտպանության ֆակուլտետը։ Արցախում հյուր է, խոստովանում է, որ իր առաջին այցից հետո շատ փոփոխություններ եղան, եւ որպես մասնագետ եւ պարզապես հայ մարդ հպարտանում է լարված իրավիճակում արցախցիների զուսպ առանց խուճապի իրենց սովորական կյանքով ապրելու ունակությամբ եւ ասում, որ էլի կգա։ Մարգարիտա, ուրախ ենք քեզ ողջունել Կարծիք հաղորդաշարի տաղավարում եւ կցանկանայի միքիչ ավելի մանրամասնեք ձեր մասնագիտության մասին, ինչպես ընտրեցիք, ծանոթացնեք մասնագիտությանը։ Աղջկա համար մի քիչ անսովոր չէ այդ մասնագիտությունը։ Անսովոր է Հայաստանի համար համենայն դեպս, բայց ես սիրում եմ, ասենք, մարդկանց օգնել, որ դիմում ես աշխատանքի համար, մի քիչ դժվար է, որովհետեւ ասում են աղջիկ ես, առաջին հերթին որ ասում ես եկել եմ աշխատանքի ընդվելու, ասում են աղջիկ ես։ Հետո նոր գիտելիքներ են ստուգում, իրենց համար մեծ խնդիր է։ Այդ մասնագետը որտեղ պիտի աշխատի, ինչ գործունեություն պիտի ծավալի։ Իմ մասնագիտությամբ դեռ Հրդեհային Պաշտպանության դահրշեր փրկարար կան, ուժեղ ասենք, կարա աշխատի օպերատոր հիմնը մեկ-մեկում, կարա աշխատի Հրդեհային ավտոմության տեսուչ, եթե հնարավորություն տա, նաև ինձ թվում է հրշեր ճոկատում որպես փրկարար հրշեջ։ Դա արդեն մի քիչ ավելի դժվար է։ Ասենք մոտ 10 տարի հետո, որ ավելի նորմալ ընդունեն, որ աղջիկ ես, որովհետև մեր տղամարդիկ սովոր են, որ կանայք պիտի թիկունքում լինեն, կանանց պետք է պաշտպանել, բայց իրականում միտում կա, որ կանայք նույնպես ընտրում են այնպիսի մասնագիտություններ, որոնք առաջին հայացքից տղամարդու են, կանացի չեն, սպորտում, ասենք, ընտրում են այնպիսի սպորտաձևեր, որտեղ թվում է, թե գինը չպետք է լինի, եւ նույնպես մասնագիտությունների առումով արդյոք միայն ուրիշներին օգնելու այդ ցանկությունը քեզ մղեց ընտրության այդ մասնագիտության։ Ոչ միայն օգնելը, այլ նաեւ համազգեստը, որ մարդը համազգեստը լինեմ, իրան ավելի պաշտոնական, ավելի լուրջ ես ընդունում։ Շատ եմ սիրում համազգեստ ու այդ էլ ստիպեց, որ գնամ այդ ուղությամբ ընտրեմ այդ մասնագիտությունը։ Արդեն ավարտել ես։ Ավարտել եմ։ Հիմա պետք է արդեն երևի աշխատանքի անցնես։ Եթե համապատասխան աշխատանք գտնեմ ու եթե իրանց համար այդքան նշանակություն չունեն այն փաստը, որ ես աղջիկ եմ։ Բայց կային բացի քեզնից էլի աղջիկներ։ Հա, աղջիկներ կան, ասենք ովքեր գրասենյակային աշխատանք են անում, պատասխանում են հարցերի զանգերին, բայց դու ավելի ակտիվ մասը։ Հա, ավելի, ավելի ակտիվ կուզեի լինեի, մասնակցել ասենք կանչերին, գնայի օգնեի մարդկանց, այլ ոչ թե միայն օֆիսային աշխատանք։ Իր մեջ ներառում է նաև որոշակի բժշկական գիտելիքներ, չէ՞, այդ մասնագիտությունը։ Սովորեցնում են առաջին բուժօգնություն, թերապետում են, ցանկացած դեպքի կարող են օգնել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերել, մինչև կան համապատասխան մասնագետներ տեղափոխել հիվանդանոց։ Դրա համար երևի որոշակի պետք է սառնասիրտ լինել։ Հա, չվախենալ, որովհետև կարող են այնպիսի իրավիճակներ լինել, որ շատ վախենալ։ Եվ փոխանակ օգնես խուճապի, որ խուճապի չմատնես, համենայն դեպս ակադեմիայում այնպես են սովորեցնում, որ պատրաստ ես լինում ամեն ինչին, իհարկե մեր վրա փորձեր անելով, ցանկացած իրավիճակ հնարավորինս փորձում ենք իրականություն սարքել, օգնություն ցուցաբերել միմյանց։ Հուսամ, որ այդ մեծ ցանկությունը աշխատելու, գործնականում կիրառելու գիտելիքները ձեր կստանաք։ Մարգարիտա, դուք առաջին անգամ չեք Արցախում, ինչպես բարձեցինք մեր նախնական զրույցում, բայց եղել եք տարիներ առաջ։ Այսինքն շատ բան է փոխվել եւ համեմատելու բան արդեն ունեք։ Արցախը որոշակի փոխվել է, գեղեցկացել է։ Դուք եք մեծացել ավելի ուրիշ աչքերով կարող եք նայել։ Շատ տարիներ առաջ եմ եղել Արցախում, այն ժամանակ ճիշտ ասած լավ չեմ հիշում, բայց հիմա ավելի զարգացած նորակառույց շենքեր ավելի են շատացել, ավելի ժամանակակից է դարձել, շատ գեղեցիկ են ինպես Շուշին։ Եվ այս քանի օրվա ընթացքում ամենավառ տպավորությունը որն էր։ Ամենավառ տպավորությունը, որ ի տարբերություն նորությունների խոճապի մարդիկ շատ հանգիստ են, ամեն շատ լավ է, հա, իրականությունը շատ տարբեր է, նայած մարդիկ շատ հանգիստ են, ապրում են իրենց առօրյա կյանքով։ Շուշիում ի՞նչն էր ամենատպավորիչ, հետաքրքիր, որտեղ եք հասցրել լինել արդեն։ Շուշիում շատ տեղեր եմ գնացել եմ Փարիզն, եմ տեսել Շուշի, գնացել եմ թանգարաններ, կերպարվեստի թանգարանը, քարեր թանգարան, Շուշի պատմության թանգարանը, շատ հետաքրքիր էր, ամեն շատ հետաքրքիր մատուցեցին այդտեղի աշխատողները։ Մայրաքաղաքում ի՞նչն է, գուցե զարմացրել, գուցե հետաքրքրել ձեզ։ Մայրաքաղաքում այդքան երկար ժամանակ չեմ ազգացրել, բայց շատ հետաքրքիր, շատ գեղեցիկ քաղաք է։ Տեսել եմ հրապարակը, Շահումյանի պուրակը, տատիկ պապիկի արձանը, որը շատ էի ուզում տեսնել, որովհետև առաջ անգամ գալու ժամանակ չեմ տեսել, եւ եղբայրական գերեզմանը շատ գեղեցիկ էր, մեծ էր։ Մարգարիտա, ինչ կտանեք այստեղից ձեզ հետ։ Շատ լավ հիշողություններ, շատ լավ տպավորություններ, լավ ընկերներ, որ ձեռք բերեցի ես մի քանի օրվա ընթացքում։ Եվ հուսանք էլի կայցել եք։ Անպայման, հնարավորության դեպքում անպայման կգամ, որովհետև ես Շուշիի Ստեփանակերտը շատ եմ սիրում։ Մեր կողմից էլ կարող եմ հավաստել, որ Արցախը գրկաբաց կսպասի ձեզ, եւ ընդհանրապես մենք պատրաստ ենք ընդունել բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են տեսնել մեր գողտրիկ լեռնաշխարը, մեր մայրաքաղաքը, կսպասենք ձեր նոր այցերին։ Շատ շնորհակալություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Մի անցած ճանապարհ ու մի սեր, որ էլ չկա։ Մի անցած ճանապարհ և շատ կարճ և երկար, ու դա տարկ էր կարծես, ծուցով ոչ էլ ձեզ, չեր կանչում ինձ, չեր տանջում ինձ, չեր ստում ինձ հենց այնպես, չեր կանչում ինձ, չեր տանջում ինձ, չեր ստում ինձ հենց այնպես, ինչ պատահեց, ինչ կատարվեց, սերը նորից իրտս թագեց, էլ չեմ կարող ես առանց քեզ, քեզ եմ փնտրում ես քենթի պես, ինչ պատահեց, ինչ կատարվեց, սերը նորից սիրտս թակեց, արդեն գիտեմ, որ առանց քեզ, էլ չեմ կարող, սիրում եմ ես, արդեն գիտեմ, որ առանց քեզ, էլ չեմ կարող, սիրում եմ ես, մի ծանոթ ճանապարհ, որ խաչեց ինձ քեզ իրա, անհայտ արահետ, որ տարավ մեզ իր հետ, ու հանկարծ հասկացա, որ ուրիշ սեր չկա, քեզ կորսել եմ, քեզ սպասել եմ, առանց քեզ ինձ կյանք չկա, քեզ կորսել եմ, քեզ սպասել եմ, առանց քեզ ինձ կյանք չկա, ինչ պատահեց, ինչ կատարվեց, չեմ կարող ես առանց քեզ, քեզ եմ փնտրում ես հենց իպես, ինչ պատահեց, ինչ կատարվեց, սերը նորից սիրտս թակեց, արդեն գիտեմ, որ առանց քեզ, էլ չեմ կարող, սիրում եմ ես, արդեն գիտեմ, որ առանց քեզ, էլ չեմ կարող, սիրում եմ ես. սիրելի ռադիոլսողներ, օրվա մեր եթերաժամը ամփոփեն գորացույցով։ Այսօր ծնվել են Յակոբ Յորդանսը, ֆլամանդացի գեղանկարիչ, Համո Բեկնազարյանը, հայ նշանավոր կինոռեժիսոր, սցենարիստ, կինոդերասան, հայ ֆիլմի կինոստուդիա հիմնադիր, Մաքս Ֆերդինանդ Պերուցը, անգլիացի կենսայֆ քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Մալկոմ Իքսը, սևամորթների իրավունքների ամերիկացի պաշտպան, Միքել Պլաչիդոն, իտալացի կինոդերասան, Կոմիսար Կատանեի դերակատարը,